إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. برزم داويد عيسى عليه الصلاة والسلام هلا فقدر معجزة ورقلة أخل كتير وشيء بتاع صدا لخرت النمر غير جلو ما أغبى ألوزيو الله په حکم باندې په درزاد وړاندې شری اگر چې بستر غوړ اسرا کا کوم خدای پاک په خفي درنګې ابرس برګي والا او مړي باندې الله په حکم باندې کوم نو مختلفو طریقو سره عيسى عليه السلام دعوت او چلو بیا چې پوه شو شر دا سکسان دي او دیو خو نه په دعوت دي او زما له قطر منصبي جوړي نو بیا عيسى عليه السلام خپل ملګري را جمع کړل چې څوک په زما مرسته کوي څوک په ما سره ملګرتیا کوي نو بیا دې کسان وو چې کوم مخلص ملګري وو هغه ورته وویل چې موږ انشاءالله امداد کوونکي وو د دین الله پاک دا ضرور نه چې یو کس دعوت وچلي خامخا دې کس په لار شي دې به دعوت هم وچلي نصیحت هم وکړي بیا به ما هغه کس ته قتل منصوبې جوړوي نو مولیا سړي د داسې اعتماد په چا په کار نه چې خوږې پستې خبرې ورسره کوي او ښکلې غاړه ورکوي دې خو به یې خیال ساتي او خو به له قتل منصوبې ورته جوړوي فلما بظهر قال احسا چه مخصوص اگلا عیسا عیسا علی صلاة والسلام منهم ندوینا الكفر کفر دعوت و دو چلو رو مختلف معجزه و تو خودی خوبیام عیسا علی صلاة والسلام ندین کفر مخصوص کو قال عيسى عليه الصلاة والسلام ومن أنصاري سوق با مرستا كون كوي زمان إلا الله إلا الله دا الله دا پارا سوق با مرستا كون كوي نيخ كوري ترى زمان پختو سوق با ملگري وي زمان يا سوق با مرستا كون كوي زمان إلا الله إلا الله دا الله دا رضا دا پارا قال الحواريون او حواريانو نحن انصار الله مانگایو کنا امداد کون کی دین اللہ دا دین دا اللہ نا حواريون چا تو ویدو بلا تشریحات کو کشوی دی بعدی تفسیر نوری چھو من الحور وهو البیاس کن والتی ویدس کن خلق نمبر دو هم المخلصون دا مخلص خلق دا مانا در خلق روز تو سرم در خلق لگ دا مخلص خلق او مخلص دیر کم پیدا کی نمبر تین چاویر شدہ وزراو وزرا نمبر چار چاویر شدہ ابناء الملوک دو بادشاہان و بچیو ابناء الملوک او چاویر چې هم المجاهدون دا د هغه دور مجاهدین هم المجاهدون دا ما خپل دانی دا تو معنی ډېر خوښي دي هم المخلصون دا مخلص کسانو یا مجاهدین نو ستاسو خوښه ده چې بیا کوم قال الحواريون اوه مخلص ملگرو نحن انصار الله منګایو امداد کوونکی د دین الله انصار الدین الله وسر ګوري بل دا نور معنی درې حواری لګینا نور معنی د حواری نه پټ کیږي لکه واکه راستا سره حدیث راتوري کې په فل حدیث حدیث شریف راغلی لكل نبي حواري تحري ونبي لفار حواري وحواري الزبير وزما حواري كده نغا زبير رضي الله عنه نكو سبين مانا كينو بيا دار زما سبين زبير لي بيا زما وزير زبير لي یا دمانه بادشاہ زوی زبیر نے اغا نور پہ تو مخلص مانا مجاہد دڑے رکھو لے لے گئے قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ من ایمان روڑ دی فا اللہ باندے واشہد او اے عیسیٰ علیہ السلام تکوا اگردا بأننا مسلمون بشك منغ مسلمانا نيوتا بداريو فتاولا كي رشي دي مسلمون تران بكي علماء دا خبر معلوم اشو أن اسم الاسلام چه بشك نوم دا اسلام مخکم مسلمانانو لیس مختصم بهذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس مختصم بهذا النبی اے مخکم مسلمانانو ویلی شہا صرف مو برخاص نہیں شدہ مومن دے نا مسلم دے تہر یو نبی تابیداری چکڑے دا غصر او مسلم او مومن دے ہواریانو وی عیسیٰ تکوا کرنا وی انا مسلمو بے شک امنگ تھا بیداریو یو جنگ رفائے گی اور رزم سختے بھی مسلمانہ اور تعداد ہم نرکم ہو اور نبی اسلام ویلیڑ اور رسی بار اور صحابہ اکرام فرمائے چھو مجھے نبی اسلام ورنگ مبارک توقع دستر کو حالت نظریر زیاد پریشان ہو بید انصار یو صحابی و اغلا اولاد نشان حری تا لگرام خوش را تا چکر چا من سخت را شی کنا او بیا کس را شی و توی جدرس را وجاڑی پر ارده کی پتانا کی پتاثیر کی ارده کی چڑکا تا پورتا نکی دے بل لازر شی دی بٹا کم نکی مجھے غٹ شو خوشا رش دا صحابی راگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاز دے حق بید اللہ رسول مان موسیٰ علیہ السلام وارا نیو چو تے وچ اے زہ وانت و رب کو فقاتلا تر اخری سانس کی پوری بسر جنگی ہو سر والا عبد الله بن مسعود سے فرمایا چھ بعد نبی صاحب نے مخ مبارک تو کو مسکیش اغا رنگ لاڑ سرخی رالا یما دا سے کہ مچ زما غن مال تلی وی کنا پشی دار غیرت خبر ما کر ما خوش ادا سخت مقام ہو وجہت بان مسلمو دیو مدرسہ کم نالتے تالیبان مدرسے نا بار مادگر کے بیکر کٹ تو یو کس را گئی کورنے رضانا جوڑ کرو تالیبان تا شور کوش دا کورنو مخار تفضل دا کرکٹ کھوئے ہو دا دیا گئی آتا پل دیو نا پا دیکھ ذرہ ہوا تم یو بل کس را محل لے فاغا زمان خواری ہو تماسو خواری اگر آگا دیکھا ستوی سسو گئے مٹن جو کرسے جلے واتیو گورن جنہ ستا سر کورن مخانا تالیبان دلتا کرکٹ کی آو تیزم دا کورن مخانا تا پارام کی چې زما خزه زما مور کنجری کنه طالبان په جو پدا کې ناشتي بره چته وته اشاره کوي او چې سمي کنه دا ور مقبول وي او طالبان مدد وکړي بيد مو خزه سمي عزت او بيغه مشي اغه ما مخته دونه عزت کوي مدد سي حواري کې سره ډېر کم پیدا کوي واشهد بأن مسلمون دي حواريون ربنا ارمد مونگا آمنا مونگ ایمان روڑ دے بیما بہاں سپان دے اندل تا چیتا نازل کر دے وطبان الرسول او اے رب کریما مونگ تابداری کر دا دے رسول یعنی دے عیسیٰ علیہ السلام و السلام فاکتبنا ما شاہدین پس تو اولی کا مونگل را دا گواہی کون کنا مع شاہدین تولی کلا دے من یشحد لکا بالتوحید وللانبیاء بالرسالت من ہم گواہی کون کیو من یشحد لکا بالتوحید من یشحد لکا بالتوحید وللانبیاء بالرسالت وللانبیاء بالرسالت وستا نم سی نم دغشو دی اوی کرنے چھے نحن انصار اللہ کرنے چھے دعی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے کم والگروہ آغیتا نصوارا ہم وی او عیسیان و تخم نصوارا او عیسیان او دعی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے کم او ملگرنو اگو چھے کم مخالف پر خواہ کرنے کوپر چکلو او عیسیٰ علیہ السلام تر قطر منصوب جوڑی آغیتا نم کی حوچتا یہود دسری نا پا یہود سر مشہور شو او چھے کم عیسیٰ علیہ السلام مرگر ودا پس سر نصوارا عبدت کو وما کرو صحابہ اکرام وکم با کسمو کنا مہاجرین او انصار مہاجرین ہوا چھے مکین حجرت وکم مدینی تا او انصار چھو نا آج تک بیا با آغی خدمت کرو دچا ادی مہاجرین بیا با که بیان کرو چھے ما تو چاوی چھے مہاجر ہی کنا نا بیان کو جذبات ہوئی ابو بکر مہاجر و عمر مہاجر میں چھے دوست جو راتیا قلبہ کیوئی آغی حجرت کرو دے اسلام نا پارا او ترا تختی دیدی اسلام نا خوش ہے کنا جب کس افغانستان دی خورا تختی دی ویزو مہاجر و ابو بکر مہاجر و عمر نا آغی حجرت کرو اسلام نا پارا جہاد نا پارا اسلام نا پارا تو ہو نا مردکین نا تختی دیدی بغیر تنوز فیضو ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين نازی او ذکران سبات او کسوی تاب سوری پلانی دیکھ جیحات بارے کی سو آئے میرا غیسر ہوا بیا گروہ ہو بلے مسئلہ واضح ہو رہا اس سے چھے اور آگر دلتا ہے میں دلتا ہے چھے کم را تختی دیلی دی چھے دیتیا مسئلہ واضح ہو رہا چھے دیب اسے منس کی گئی ہو کرنا چھے فرض عین دے کو فرض کفائی دے میں ابو شے وڑا مسئلہ را خدا شاہد نے کمرہ تختی دی دی فرار من الزہا فکرن دو بس من سکی گو کن وما کرو دا کافرانو پٹ جرگی او پٹ مشوری او پٹ تدبیرون او پلل وما کر اللہ او تدبیر کو اللہ پاک اس دیرے نا مکرو پہ جنے نو جیسے توری کے المکرو مکرانے المکرو مکرانے مانچی وارو دا خبر آن وقتی رو مشہور ہوا کیونکہ درو شیعن رڑا گر نظام ساتھ درو شیعن رڑاگاری نظام دیس رڑاگاری موہا یہ پولیس سے رڑاگاری موہا اور نے دارت اس تاخلہ پجانگی کہ نوتو بن ودری ملکنے سو سو بدا کنو پتر اولے کے جتا وہ پکے پڑھ لازے پولیس سے رڑاگاری موہا بلوی بیدا فانی کا بہن وردن راگا او بچے تاوی ویلے سے رڑاگاری موہا دن نظام ساتر اول لخز مکہ دا درې دغه مشهور علي مکرو مکرانه مکرون محمودونو مکرونو محمودونو یو مکری هو هغه صفت کړی چې دغه مکر و مکر مذمومونو او بل مکر دغه مذموم دی ابد ګڼل شوی دی مکرون محمودونو و مکرونو مذمومونو فما نصبا الاله فما نصبا الاله هغه چې د کوم مکر نسبت الله پاک ته شوی دی فما نصبا الاله فهو محمود نو هغه محمود دی هغه خلک